na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 maja, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mniej zajętych łóżek w szpitalach i mniej potwierdzonych przypadków koronawirusa. Dziś niecałe 600 zakażeń. Prezes PKN Orlen nie wyklucza, że nie ogłosi do lipca partnera przy transakcji przejęcia grupy Lotos. Krakowskie ZOO przygotowało specjalną grę terenową. To w ramach zbliżającego się Dnia Dziecka. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 579 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 56 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że systematycznie spada liczba nowych zakażeń. To jest 45%, nawet mniej przypadków niż tydzień temu. Także to ma odbicie zdecydowanie w ilości osób, które są hospitalizowane z powodu zakażenia koronawirusem. W tej chwili to jest niewiele powyżej 5707 osób. Jest podłączonych do respiratorów. To widzimy, że ilość tych nowych przypadków zdecydowanie maleje. Cieszy to, że pacjentów jest coraz mniej w szpitalach, ale oczywiście nie zwalnia to nas z przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Do tej pory w Polsce pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 13,5 miliona osób. W pełni zaszczepionych jest 6,5 miliona. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek nie wyklucza, że nie ogłosi do lipca partnera przy transakcji przejęcia grupy Lotos. Właśnie w lipcu mija termin na znalezienie inwestora wyznaczony przez Komisję Europejską. Orlen miał m.in. sprzedać niezależnemu podmiotowi 30% udziałów w Lotosie. Prezes Obajtek mówił jednak w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ten termin może się opóźnić. Jest decyzja rządu polskiego, jest decyzja Komisji Europejskiej, jest struktura transakcji. A kiedy my wyłonimy partnera, czy my go wyłonimy w lipcu, czy my trochę to przeciągniemy, to jest kwestia negocjacji. Ja na pewno nie będę się spieszył, ja mam mieć takiego partnera, który da nam bezpieczeństwo. Procedura jest taka, że jeżeli się nie mieści do lipca, to występuje się do komisji o przedłużenie. My jesteśmy generalnie zupełnie spokojni, będziemy negocjować. Daniel Obajtek mówił, że nie jest wcale przesądzone, że dojdzie do sprzedaży aktywów Lotosu. Mamy kilku oferentów, którzy składają propozycje i nikt nie powiedział, że my to będziemy odsprzedawać, a być może będziemy wymieniać aktywa w innym regionie, być może będziemy robić zupełnie co innego, a z drugiej strony są pełne zabezpieczenia w tych umowach. Nie ma czegoś takiego, że my nie odsprzedamy, jak ktoś to odsprzeda Rosjanom. Są pewne zabezpieczenia w umowach wynikające prawa pierwokupu, inne mechanizmy. Oprócz Lotosu Orlen ma też wkrótce dokończyć proces przejmowania polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. W Zielonej Górze uczczono 61. rocznicę wydarzeń zielonogórskich. 30 maja 1960 roku kilka tysięcy osób wystąpiło przeciwko komunistycznej władzy w obronie domu katolickiego. Podczas uroczystości wręczono Krzyże Wolności i Solidarności, które przyznaje prezydent. Rafał Reczek z Instytutu Pamięci Narodowej powiedział, że wręczenie krzyży jest wyrazem wdzięczności i pamięci o odwadze uczestników wydarzeń zielonogórskich. Krzyży nawiązujących do Krzyża Niepodległości z dwudziestolecia międzywojennego, a przyznawanego tym, którzy między rokiem 1956 a rokiem 1989 swoją postawą i dążeniem doprowadzili do przemian demokratycznych i do tego, że dziś żyjemy w wolnej i demokratycznej ojczyźnie. W czasie dzisiejszych uroczystości odsłonięto także mural prezentujący historię wydarzeń zielonogórskich. W ramach zbliżającego się Dnia Dziecka krakowskie ZOO z myślą o najmłodszych przygotowało specjalną grę terenową. Aby wziąć w niej udział, w kasie biletowej należy pobrać specjalną kartę, na której znajdują się fotografie zwierząt z różnych części obiektu. Zadaniem jest wskazanie konkretnych nazw. W krakowskim ZOO pojawili się nie tylko rodzice ze swoimi dziećmi, ale także dziadkowie, którzy, jak podkreślali, połączą zabawę z przyjemnym spacerem. Pierwszy raz z wnukiem. Chcemy tak pochodzić, żeby tylko nie padało, pokazać mu jak najwięcej. Zwierzątka. Jakie zwierzątka? W sobie. Dopiero zaczęliśmy, ale widać, że syn dość mocno jest w to zaangażowany, więc pomysł na pewno był trafiony. Test nie jest trudny. W kasie przy zakupie biletu można pobrać taką kartę do gry i potem wracając zwrócić ją w sklepiku. Kiedy okaże się, że tam nie narobiliśmy zbyt dużo błędów, to taką odznakę pani pracująca w sklepiku wręczy. Swoich sił w grze terenowej z dziećmi można próbować do 2 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci. Dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru, poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Kolumbijczyk Egan Bernal wygrał 104. edycję kolarskiego Giro d'Italia. Drugie miejsce zajął Włoch Damiano Caruso, a trzecie Brytyjczyk Simon Yates. Dzisiejszą czasówkę wygrał mistrz świata Włoch Filippo Ganna. A ostatnim tygodniu rywalizacji opowie Henryk Sytner. Ostatni tydzień Giro rozpoczął się od kaprysów pogody. Z powodu ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych 16 etap trzeba było skrócić z 212 do 153 km. Lider Egan Bernal dał prawdziwy popis jazdy. Uciekł w połowie 10-kilometrowego podjazdu na zaśnieżoną przełęcz, a później pędził 17 km po mokrej nawierzchni, ani na chwilę nie zwalniając. Przed przekroczeniem mety zdążył jeszcze zdjąć płaszcz przeciwdeszczowy, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, że nosi różową koszulkę. Po dniu przerwy liderowi już się tak dobrze nie wiodło. O wynikach decydował 11-kilometrowy bardzo stromy podjazd do mety. Rozpoczęła go 19-osobowa grupa, a tuż przed kreską pozostał z niej jeden tylko kolarz, Irlandczyk Dan Martin. W wieku 34 lat po raz pierwszy wygrał etap w Giro d'Italia. Przypomnę, że Martin triumfował w 2010 roku w Tour de Pologne. W czwartek kolarze mieli do pokonania najdłuższy odcinek 231 km z Rovereto do Stradelli. Co ciekawe, 23 kolarzy uzyskało nad peletonem ponad 20 minut przewagi. W tej grupie nie było jednak nikogo z czołówki wyścigowej, która pozwoliła uciekinierom odjechać. 7 km przed metą uciekł Włoch Alberto Bettiol i nie dał się już nikomu doścignąć. Bernal zajął 29 miejsce. Trudny 9-kilometrowy podjazd do mety zadecydował o wyniku etapu do Alpe d'Himera. Najwięcej sił zachował na finiszu Brytyjczyk Simon Yates, który nie pozwolił się dogonić Eganowi Bernalowi i zmniejszył stratę do lidera do 2 minut 49 sekund. Według pierwotnych planów kolarze mieli podjechać do Mottarone, ale trasę zmieniono po niedzielnym wypadku kolejki górskiej, w której zginęło 14 osób. O zmianę wnioskował włoski minister transportu ze względu na szacunek dla ofiar tragedii. Yates odniósł 4. zwycięstwo etapowe w Giro. Poprzednie miały miejsce w 2018 roku. Nie brakowało również emocji na wczorajszym, przedostatnim etapie de Alte Motta. A główna w tym zasługa Włocha Damiano Caruso, który dołączył do ucieczki na zjeździe z San Bernardino, 50 km od mety. Czołówka miała 40 sekund przewagi nad grupą faworytów wyścigu. Na 7-kilometrowej wspinaczce najlepiej sobie radził Caruso. Jego tempa nie wytrzymywali kolejni zawodnicy i wśród wiwatujących rodaków uszczęśliwiony Włoch dojechał do mety. Zdobył drugie miejsce w generalnej klasyfikacji, tracąc w niej do Bernala minutę 59 sekund. Tyle o jeździe na dwóch kółkach bez wspomagania motorem. Teraz o żużlu jednak. Betar Sparta Wrocław pokonała 63-27 Falubas Zielona Góra. Dla czekających na spotkanie motoru Lublin z Unią Leszno informuje, że to spotkanie zostało odwołane z powodu deszczu. Trzecia strona medalu. I dalej o motoryzacji. Wyścigi samochodowe Indianapolis 500 będą największą sportową imprezą na świecie od początku pandemii. Organizatorzy zapowiedzieli, że na trybunach zasiądzie 135 tysięcy widzów. O tym wyjątkowym wyścigu opowie nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Wyścigi samochodowe Indy 500 to normalnie największe na świecie zawody pod względem ilości kibiców na trybunach. Rozgrywane są od 1911 roku. Zwycięzca na podium nie otrzymuje butelki szampana, tylko butelka mleka. Tylko raz jeden ze zwycięzców się wyłamał. Emerson Fittipaldi w 1993 roku wypił butelkę soku pomarańczowego. Na torze rywalizują też często także kierowcy Formuły 1. Się największy obiekt sportowy na świecie. To jest dokładnie tor wyścigowy. Może on pomieścić nawet 400 tysięcy widzów. Na trybunach według uzgodnień organizatorów i miejscowego Departamentu Zdrowia ze względu na pandemię COVID-19 tylko 40% torów w przypadku widzów będzie mogła być wypełniona. To jednak wciąż ogromna liczba, stanowiąca 135 tysięcy ludzi. Nie ma wątpliwości, że wszystkie teraz miejsca będą zajęte. Oczywiście te, które będą dostępne, tam gdzie będą mogli siedzieć kibice. Będzie musiał być zachowany społeczny dystans. Zwykle na tych zawodach ta liczba jest dwa razy większa. Średnia z ostatnich lat widzów na trybunach wynosi 270 tysięcy. W latach 1950-1960 wyścig ten był jedną z eliminacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Zawodnicy pokonują 200 okrążeń toru, to 500 mil, czyli blisko 800 kilometrów. Podczas przygotowań mieliśmy trochę problemu, złapaliśmy gumę i tak dalej. Teraz już jesteśmy gotowi do ścigania się, mówi jeden z kierowców dzisiejszego wyścigu Santino Ferrucci. W Indy 500 wystartuje trzech byłych kierowców Formuły 1, to Pablo Montoya, Takuma Sato i Marcus Ericsson. W tym roku w kwalifikacjach najlepiej z trójki kierowców F1 wypadł Ericsson. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. prison, baby. Lech Sidor, komentator tenisa w Eurosporcie, jest naszym gościem. Witaj, Lechu. Witam serdecznie. No i możemy już powiedzieć, że od jutra będzie specjalne studio French Open, godzina 18.30, którego będziesz ekspertem, także liczymy na twoje wsparcie intelektualne. No będziemy się starać, bo tak jak dzisiaj umawialiśmy się, że pojawię się w pierwszej godzinie jako przystawka, to widzisz, co się stało. No, jesteś na deser. Tak, jestem na deser, 4 godziny, 30 minut. Byłem świadkiem i ci, którzy oglądali, byli świadkami no nieprawdopodobnej sensacji, bo odpada człowiek, który był stawiany w równym rzędzie z Rafaelem Nadalem. Odpadł Dominic Thiem i to odpadł na własne życzenie trochę, tak to można określić, bo po pierwsze prowadził 2-0 w setach. Przy takiej dyspozycji, takiej formie, takiej klasie gracza, to jest praktycznie no, nie do przegrania. Szczególnie na mączce. Tak, z drugiej strony siatki stał Pablo Andujar, 35 lat. Facet, który powiedział sam w wywiadzie, że jeszcze nie wie, ile pogra i czy takie cuda mu się kiedykolwiek przytrafią, bo on pierwszy raz w życiu ograł kogoś z pierwszej piątki. Do tej pory miał na rozkładzie Berdycha, który był szósty w Walencji w 2014 i to wszystko. Nigdy nikogo nie ograł z pierwszej piątki, ale w Genewie tydzień czy dwa tygodnie temu ograł Federera, który szukał formy i grał trochę tak na siłę. Tam go ograł i jak powiedział w wywiadzie, no to zbudowało w nim wiarę we własne możliwości, to, że może wygrać z każdym i to było widać dzisiaj z Thiemem, że on się nie poddał, cały mecz wierzył, a mecz 4 godziny, dokładnie 28 minut. Taka wiara często przydałaby się Hubertowi Hurkaczowi, który wciąż czeka na mecz w pierwszej rundzie. Teraz już się pokazało, że to godzina 19. Van den Zandschulp. To jest ten Holender, z którym zagra. Coś więcej wiesz o tym rywalu? Bo pewnie Hubert też nie wie za dużo. To znaczy, wiesz, to nazwisko przewijało się, ja nie miałem nigdy do czynienia bezpośrednio, na antenie nie pojawił się. Natomiast jest to takie nazwisko, które gdzieś się przewija. No bez wątpienia Hurkacz w tym momencie, jeżeli weźmiemy pod uwagę papierowe notowania, no to nie ma innej możliwości, żeby tego meczu Polak nie wygrał. Ale wiesz, po tym, co zobaczyłem dzisiaj, to już jestem troszkę inaczej nastawiony. Może nie do końca sceptycznie, ale ta hura, euforia i ci, którzy mają wygrywać, no to widzimy, że to już się nie zgadza coś w trakcie pierwszego dnia, bo Andujar był czwarty, a ten jest 68, więc tu 154. Tak, 154 rakieta, z tym, że wiesz, w tenisie męskim to jest tak, że 154 numer może wyjść i zagrać jak równy z równym z ludźmi z pierwszej dziesiątki. Tam chodzi o sprawność, siłę fizyczną, tam nie ma żadnej różnicy. To tylko głowa, ogranie. Jeżeli przytrafi się taki dzień super, to prędzej pojawia się presja i to, że jeden chce, drugi musi, to może zadziałać. Więc nie chcę tu krakać, ale jeżeli Hubert zagra spokojnie, z głową, tak wiesz, bez szaleństwa, wyważony tenis, no to nie powinien mieć, no nie oszukujmy się, problemu z awansem. Niech zagra tak jak na twardej nawierzchni, choćby w Miami, i będzie wszystko dobrze. Wiadomo, że to inne realia zupełnie. Iga Świątek, podobno Piotr Sierżbutowski mówił, że traktowana jest w Paryżu niczym królowa. Dzisiaj, jutro zagra ze Słowenką Kają Juwan, którą zna bardzo dobrze, podobno są przyjaciółkami, więc teraz pytanie, jak się gra z przyjaciółmi? Wiesz, przyjaźnie odchodzą na bok w trakcie meczu. Każdy, kto uprawiał sport tak jak ja, tenis indywidualny czy drużynowy, to w tych sportach zawsze są przyjaźnie, kogoś darzysz sympatią, innego odwrotnie. Natomiast jeżeli wejdziesz na korty, czyli do tej tak zwanej klatki, tam nie ma przyjaźni. To możesz, tak jak powiedział kiedyś trener, bo ja też miałem raz czy drugi dylematy moralne, powiedział, tu nie ma przyjaźni. Wejdź, zbij go, 6-0, 6-0, on będzie cały czas miał do ciebie szacunek, że nie potraktowałeś go właśnie po przyjacielsku. Po meczu możecie iść na piwo, ale w trakcie grania nie ma żadnej litości. One się znają rzeczywiście dosyć długi okres czasu. Grały razem debla też, tak, prawda? Tak, grały razem debla. Ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy Iga Świątek była, bo ona jest młodsza o rok od Kaja Juwan. Kaja Juwan była czołówką w Europie do lat 14, 2013 i 14 roku. Iga dochodziła do tej czołówki, ale już wtedy grały w podobnych imprezach, już ta nić przyjaźni pewnie gdzieś się tam zawiązywała. Natomiast no realnie patrząc, tylko tyle, że są przyjaciółkami. No siła Ognia Świątek jest dzisiaj tak duża, że mówimy o tym, że jest faworytką do triumfu we French Open? Wiesz, no zaczęli bukmacherzy. Bukmacherzy zaczęli wariować. Pytanie, jak Iga będzie się w tej presji czuła? Tak, no to co powiedziałeś, podkreśliłeś, że traktowana jest jak królowa, to rzeczywiście tak, no bo wiadomo było, że zagra na korcie centralnym Philippe Chatrier, że otworzy turniej. Jutro wejdzie w samo południe o 12.00. I wszystko wskazuje na to, te jej ostatnie występy, te występy w Rzymie, no. Tylko że ja akurat finału to nie traktuję poważnie, bo tam nie było, wiesz, tam nic nie było tak naprawdę. Tak. Tam był walec, z drugiej strony zniechęcona po trzech gemach Pliszkowa i tak naprawdę ciężko jest na podstawie tego jednego meczu. Na podstawie poprzednich rund, tak, bo grała nie najlepiej, grała w kratkę. Ale to, że przechodziła do dalszych rund po walce, po obronie ciężkich sytuacji, broniła breakpointy, goniła rywalki, to był dowód na to, że jej forma z meczu na mecz rośnie. I to, że w finale zagrała tak, a nie inaczej, to jest po pierwsze zasługa jej samej, a po drugie tego, że Pliszkową znam też od lat 15 i wiem, jak jest czasami chimeryczną zawodniczką, potrafi się obrazić na cały świat. Tam Polka na nią skoczyła i po trzech gemach wiadomo było, że mecz będzie w jedną stronę, tylko tyle dobrze, że oszczędziła energię i po prostu poszła dalej, wzięła puchar, zrobiła parę zdjęć, skasowała czek. A tu w Paryżu będzie musiała napisać troszkę inną historię, bo ja już słyszałem takie głosy, że nie ma innej możliwości jak obrona tytułu. No hola hola, no zaraz, spokojnie. Wtedy mieliśmy pandemię, nie wiadomo było, jak się przygotować do tego turnieju. Dziewczyny albo grały, albo w ogóle nie grały, albo grały w kratkę. Dochodzi publiczność. Graliśmy w październiku. Wilgotność, kort był grząski, ciężki. Iga lubi taki kort. Na Legii się grywało. A tutaj dzisiaj już widziałem parę razy, raz widziałem Tima, mistrza biegania po korcie ziemnym na ziemi. Pośliznął się, nogi mu odjechały. Iga nie bardzo lubi takie śliskie korty. Top spin, odskok z top spinu jest też większy niż normalnie miało miejsce to w Paryżu rok temu na tej grzęskiej ziemi, więc ona będzie musiała trochę swój tenis przemodelować i wszystko się rozegra też pewnie w głowie, bo presja obrony tytułu wisi nad tobą strasznie, jak miecz. Obojętnie, czy grasz turniej o złote kalesony, nie wiem, w jakiejś małej miejscowości pod Koninem, czy grasz Roland Garros, wszystko jest relatywnie porównywalne, bo tu jest, mamy taką klasę zawodnika, a tam mamy trochę inną klasę zawodnika. Więc Iga, jeżeli będzie w stanie się wyłączyć z tego wiru, wiesz, tych social mediów i tak dalej, tego wszystkiego, tego prania mózgu, może nie tak jak Osaka, nie elegancko, tylko w jakiś taki cywilizowany bardziej sposób, to będzie mogła grać spokojnie w tym turnieju. Jeżeli tam będzie trochę takiego wiesz, niekontrolowanego szaleństwa, dopuści się dziennikarzy, to wszystko będzie miało nie takie rozmiary jak trzeba, to różnie z tym bywa, bo Iga lubi atakować, tak wiesz, z półcienia. Ona się lubi schować, zaszyć, odpocząć. Nie jest, nie ma szczególnie pędu na sitko czy na srebrny ekran. Nie, ona raczej no ale wiesz, raczej kto wie, może jak Zbigniew Boniek był tym Bello di Notte i w świetle Jupiterów świetnie się czuł, no to może Iga też się poczuje dobrze gdzieś znaczy, tam. Znaczy ona się, wiesz, dobrze czuje, bo my to wiemy, bo tak. Po zwycięstwach potrafi się zachować, potrafi opowiedzieć coś ciekawego. To i parę lat temu jeszcze, no to była taka nieśmiała dziewczyna, pamiętam tu u nas nawet w radio, czy w trakcie konferencji prasowych, no taka nieśmiała. Ona pod tym względem urosła razem z sukcesem. To jest dobre, bo ewoluuje, wiesz, na różnych płaszczyznach. Nie tylko tężyzna fizyczna, nie tylko, wiesz, dobre, mocne ręce, nogi, ale też głowa. Widać, że to idzie w dobrym kierunku. Magdalinet w coraz lepszej formie po kontuzji. Do tego Kamil Majchrzak, to są nasi singliści. Kilka słów o tej dwójce. Magdalinet ma pakę francuskie 248 w rankingu. Tu podobnie jak u Hurkacza nie powinno być żadnych kłopotów, tym bardziej, że Magda grała ostatni turniej bardzo dobrze. Widać, półfinał w Strasburgu, tak, prawda? W Strasburgu ten półfinał. Widać, że z jednej strony ogranie, czyli tych kilka spotkań na punkty pod presją, co ważne, ale z drugiej strony nie... zamęczyła się, tak jak to było, pamiętasz, przed US Open. Wygrała turniej, swój pierwszy, w trudnych warunkach, a potem w trakcie US Open nie mogła ruszać nogami. Więc przyjemne z pożytecznym połączyła. Pakę raczej, bo to u pani z całym szacunkiem, ale różnica 200 miejsc to jest przepaść i nie powinna sobie z tym jakoś tak... Powinna sobie poradzić dość spokojnie. Magda? Kamil Majchrzak ma Francuza Artura Cazot. Cazot to tutaj wiesz, wszyscy już też słyszałem takie głosy. A, Cazot nieznany, w ogóle nikt nie wie, o co chodzi. Nie. Facet ze świetną przeszłością juniorską, szczególnie w Australian Open. Bardzo niebezpieczny. Młoda fala francuskiego tenisa. Stawia na niego federacja. I Cazot jak wchodził do dorosłego tenisa, no to obaj dobrze wiemy, że francuski rynek tenisowy to są tak. Futuresy w liczbie X, Challengery w liczbie X, małe turnieje ATP, większe turnieje ATP, kończąc na wielkim szlemie. Jest gdzie takiego człowieka promować, jest co mu dać, mnóstwo dzikich kart, mnóstwo właśnie tej promocji i to jest bardzo niebezpieczny człowiek. To nie jest tak, że Majchrzak mimo przewagi na papierze, czy w dokonaniu, czy w stażu tym grania zawodowego, tu bym przestrzegał przez takim hura optymizmem. Musi Kamil pokazać to, co potrafi najlepiej, czyli rzemiosło, taką w cudzysłowie rzeźbę tenisową, charakter i zaciętość i wtedy tego Cazota na dystansie może przegonić, bo gdyby grano w formacie klasycznym do dwóch wygranych setów, to bym lekko szale jednak na Francuza, wiesz, przechylał. Dobrze, na co czekamy najbardziej oprócz Polaków na tym turnieju, patrząc na nazwiska Dżoko, Nadal, Tsitsipas, Niedwiediew, Team, to już wiadomo, że odpadł. Historia. Federer, Ashley Barty, Sabalenka, Kwitowa. Słuchaj, powiem ci, wiesz, czekamy na dobrą pogodę przede wszystkim, bo były piękne prognozy na pierwszy tydzień. Tak. Uczę się od najlepszych. Słuchaj, były piękne prognozy na cały tydzień. Teraz patrzę, od środy jakieś burze, jakieś deszcze. No strasznie bym nie chciał. Turniej się będzie toczył. To jest pogoda dla Igi. My będziemy go pokazywali, bo są dachy i zamkniemy dachy, będziemy grać. Natomiast no, ja bym wolał, pewnie widzowie, sami tenisiści też by woleli grać na powietrzu, przy słoneczku, kiedy ten kort jest naprawdę najbardziej wartościowym kortem ziemnym na świecie, bo ja uważam, że nie ma lepszych kortów ziemnych na całej kuli ziemskiej od tych w Paryżu. A już na poważnie mówiąc, to ja jestem bardzo ciekaw przede wszystkim tak, Rogera, dla którego przychodzą ludzie na trybuny, a ja patrzę pod innym kątem trochę, bo dla mnie powrót Rogera, zakładałem, że on nie wróci na ziemię, wiesz, zakładałem, że on odpuści cykl przygotowawczy przed Rolandem, samego Rolanda też odpuści i będzie starał się... W Wimbledon. Będzie tak, że w Wimbledonie będzie chciał jakąś wielką niespodziankę zrobić, patrz, wygrać turniej i pożegnać się jak Sampras z publicznością już na amen. A on jednak postanowił grać w tym Paryżu, widocznie magia kortów, magia, wiesz, Rolanda Garrosa, tego całego otoczenia, trudno się tego pozbyć i będę patrzył uważnie jak on gra, bo moim zdaniem to będzie piekielnie trudne zadanie dla Rogera na dystansie 3 setów z ludźmi, którzy są w treningu, którzy są w pełnym takim zaprawieni w boju. To będzie bardzo, bardzo ciężko. Żałuję jednej rzeczy, tego losowania, że Nadala, Federera i Djokovicia mamy w jednej połówce. Czeka nas przede wszystkim spotkanie, gdy hipotetycznie zakładam, jeżeli by do niego doszło, Dżokowicza z Federerem i ewentualnie półfinał z Nadalem. To drugie jest bardziej prawdopodobne zdarzenie z udziałem tych dwóch herosów. Natomiast pytanie, czy Roger, bo o Nowaka i o Rafę jestem jakoś dziwnie spokojny. Natomiast o Rogera to jestem lekko, bo chciałbym zobaczyć mecz Dżokowicza z Federerem. Pewnie nasi słuchacze też chcieliby zobaczyć, ale wiesz co, jakoś się boję o to. Dużo będzie tematów, które będziemy podejmować. Przypominamy Państwu, 18.30 od poniedziałku do soboty, Studio French Open. Naszym ekspertem będzie Lech Sidor, który jest ekspertem tenisa w Eurosporcie, komentatorem. Także Lechu, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like to obecnie stolica światowej siatkówki. To tam rozgrywane są turnieje Ligi Narodów, zarówno pań, jak i panów. Pierwsze w bańce nad Adriatykiem zagrały siatkarki. Polki wygrały na inaugurację z Włoszkami, potem przegrały z Serbkami i Turczynkami. Podsumowanie dotychczasowych meczów dla kanału Polska Siatkówka Magdaleny Stysiak, tuż po meczu z wicemistrzyniami Europy. Pierwsze spotkanie bardzo nerwowe. Fajnie, że wygrane. To było takie spotkanie na początek turnieju ciężkie. Zawsze pierwsze spotkania są ciężkie. W drugim złapała nas jakaś presja, jakiś palarisz. Nie umiem tego określić. Według mnie mecz, który się nie powinien przytrafić. I bardzo zły, no nie oszukujmy się, mecz bardzo zły w naszym wykonaniu. Dzisiaj dobra ta siatkówka. Wiemy, że na takim poziomie musimy grać każde mecze. Pomimo tego, że jest przegrana 3-1. Ja jestem dumna, bo pokazałyśmy kawał dobrej siatkówki i walczyłyśmy. Nie było tak, że dostałyśmy 25-10, tylko to były na przewagi punkty, więc pomimo przegranej jesteśmy trochę na duchu podniesione, to jest super. Kolejnymi rywalkami biało-czerwonych będą Koreanki. W jeszcze lepszych nastrojach mogą być siatkarze. Oni wygrali z Włochami, z Serbami, a dzisiaj wieczorem zmierzą się ze Słowenią. W spotkaniu z Serbami padły aż 3 rekordy rozgrywek. 13 asów Wilfredo Leona, najszybsza zagrywka nieco ponad 135 km na godzinę, też Wilfredo, i 17 asów w jednym spotkaniu na koncie reprezentacji Polski. Sprawy komentuje Bartosz Kurek. Jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z naszej gry. No myślę, że jeden kolega ze swojego indywidualnego występu musi być zadowolony, może być z tego dumny, bo chyba nie codziennie robi się, czy ustanawia się rekordy świata, natomiast myślę, że mamy jeszcze wiele do poprawy, czy to indywidualnie, czy jako zespół, ale bardzo fajny, pozytywny mecz. Mamy tylko i wyłącznie przed sobą jeden cel, czyli rozwijać się, rosnąć z dnia na dzień, z meczu na mecz. Ekipa od nas, która wyjdzie przeciwko Słowenii, będzie miała w głowie tylko i wyłącznie to, żeby ich pokonać, żeby dobrze się zaprezentować i wierzę, że to zrobią. Czekamy w takim razie na kolejne mecze Polaków i Polek w Lidze Narodów, a mecz dzisiaj wieczorny Polska-Słowenia od 19.30. Same do wątku piłki nożnej. Igor Sapała był pewnym punktem rewelacji rozgrywek PKO Ekstraklasy Rakowa-Częstochowa. Ekipa Marka Papszuna, jak pamiętamy, wywalczyła w zakończonym sezonie Wicemistrzostwo Polski oraz Puchar Kraju. Igor świetnie czuje się pod Jasną Górą, ale ma swoje marzenia. Jednym z nich jest gra w kadrze narodowej. Rozmawiał z nim Krzysztof Łoniewski. Igor, po pierwsze wielkie gratulacje, bo sezon marzenie za wami. No tak, dziękuję bardzo. Na pewno sezon taki, jak moglibyśmy sobie tylko wymarzyć, ale no też nie jest to przypadek, tak? Jest to gdzieś skutek dobrej pracy przez długi okres i teraz gdzieś spijamy z tego śmietankę. No tak, natomiast czy zakładaliście przed sezonem, że możecie być wicemistrzem Polski, sięgnąć po Puchar Polski, tak, być rewelacją rozgrywek? Myślę, że tak. No, mieliśmy takie plany. Mieliśmy taki plan, żeby zaskoczyć. Czuliście moc, tak? Czuliśmy moc. Wiedzieliśmy, że to będzie nasz dobry sezon, ale no wiadomo, że taki wyczyn to będzie też ciężko powtórzyć i jest to naprawdę wynik wybitny, ale ja w ogóle nie jestem zaskoczony. No dobra, to gdzie szukać przyczyn tego sukcesu? Myślę, że taka konsekwencja, też myślę, że drużyna, tak? Bo składa się ona z wyśmienitych zawodników, tworzymy taką naprawdę drużynę przez duże D i ten kolektyw połączony gdzieś ze sztabem i z trenerem, który na tym wszystkim trzymał swoją rękę i to wszystko kontrolował, poukładał tak jak chciał, to po prostu nie mogło się nie udać. To jest drużyna międzynarodowa, wy się bez problemu dogadujecie? Tak, tak, no wiadomo, piłka rządzi się gdzieś swoim językiem, także naprawdę każdy w drużynie ma ze sobą fajny kontakt. Wiadomo, że gdzieś zagraniczni z danych krajów mają lepszy kontakt, bliższy, tak, między sobą, ale nie ma żadnej bariery i dogadujemy się świetnie. Ale najbliższy kontakt z Polakami pewnie mają Czesi. No, można tak powiedzieć. Oni też już są dosyć długo, więc też trener ich traktuje jako Polaków, my też i tej takiej różnicy narodowości nie czuć w ogóle. A jak się komunikujecie w szatni, na boisku, po angielsku, czy jednak po polsku? Wiele osób już ten polski zaczyna kumać. Czy Bałkańcy, czy teraz jest też Iwi, tak, Hiszpan. No to wiadomo, że z nimi ten angielski jest potrzebny, także nie ma żadnych problemów z komunikacją. Ty swoje najbliższe plany zawodowe, piłkarskie wiążesz z Częstochową? Tak, tak, na pewno tak. No też przedłużyłem kontrakt, więc... Do kiedy? Na 3 lata jeszcze. Także zobaczymy, czy aż 3 lata, ale na pewno najbliższy rok. W ogóle nie myślę gdzieś o zmianie otoczenia, jest mi tu dobrze, też mamy nowe plany, nowe ambicje, także... Nowy stadion, coś na wzór stadionu, tak, i też mówię, no jest teraz okazja, żeby się sprawdzić na tym podwórku europejskim, także no to jest główny cel. Ale nie wierzę, Igor, że twoje marzenia nie sięgają gdzieś dalej, na pewno chciałbyś też grać w lepszej lidze, jak gdybyś mógł sobie wybrać jakąś taką ligę zachodnioeuropejską, to która by to była liga? Wiesz co, no tak tu mówiąc już stricte marzeniami, no to ja jestem chłopakiem, co lubi ciepłą i dobrą pogodę, także ja gdzieś w hiszpańską i włoską bym celował. Oczywiście nie wiadomo, co życie przyniesie, ale no takie oferty by na pewno mnie zadowalały. Grasz na pozycji defensywnego pomocnika. Na kim się wzorujesz? Jednej postaci nie ma. Od każdego staram się wyciągnąć coś. Każdy ma coś innego, co mi się podoba. Wiesz, no jest piłkarz jak Busquets na przykład, z którego podpatruję taką grę kombinacyjną, czy właśnie rozgrywanie akcji, a w destrukcji już na przykład on nie jest zawodnikiem, z którego chciałbym ten przykład brać. No nie? Jest a w destrukcji od kogo byś brał przykład? Myślę, że Kante na przykład jest to zawodnik, który wiesz, wie jak się poruszać, jest wszędzie po prostu i to też jest na pewno cecha, która na mojej pozycji jest niezbędna, żeby być gdzieś na topie. Także myślę, że pod kątem defensywy to właśnie on. Pytałem cię o marzenia związane z ligą zagraniczną, ale pewnie twoje marzenia sięgają też reprezentacji Polski. Tak, no oczywiście. Myślisz, myślę, że jesteś daleko? Daleko nie jest, ale myślę, że jeszcze trochę trzeba po prostu dołożyć, żeby trenerowi się gdzieś też tam selekcjonerowi zaznaczyć i żeby po prostu nie miał wyboru i musiał mnie powołać, tak? Także no do tej kadry będę pukał i myślę, że w niedalekiej przyszłości tam zagoszczę. Tego ci serdecznie życzę. A jak myślisz, co w stanie słuchać reprezentacja Polski na Mistrzostwach Europy? Wiesz co, no ja wierzę. Ja zawsze wierzę w polską kadrę i ja liczę na, nie wiem czy zaskoczenie, ale myślę, że z tej grupy powinniśmy wyjść, bo wiem jakich mamy piłkarzy i mam nadzieję, że zagra Kamil Piątkowski i wiem, że on to pociągnie. A powiedz jeszcze, jak warszawiak odnajduje się w Częstochowie? Uśmiechnęły ci oczy. Wiesz co, no chłopak warszawiak, wiadomo, że gdzieś za domem tęsknię i staram się tu być, jak jest tylko troszkę wolnego, ale pod kątem tak kariery i rozwoju to jest dobre miasto, bo nie ma tam dużo pokus, wiesz, można się spokojnie skupić na robocie i jest to też naprawdę fajne miasto, wiesz, jest fajne centrum, fajne miejsca, żeby posiedzieć, trochę się zrelaksować. Wypić kawę, tak, dokładnie, zjeść kolację, także ja naprawdę tą Częstochowę traktuję jako drugi dom i jest mi tam bardzo dobrze. Trzecia strona medalu. Uwaga, uwaga, kibice koszykówki. Nasza reprezentacja trzyosobowa gra właśnie w półfinale na turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. Gramy z Łotwą. Jeśli wygramy, no to awansujemy do Tokio. Przeważnie w trzeciej stronie medalu pod koniec mamy ligi zagraniczne. Ligi już nie grają. Do Euro przygotowują się reprezentacje. A jak one przebiegają u naszych zachodnich sąsiadów? Cel? Zmazać plamę po nieudanym mundialu w Rosji. Reprezentacja Niemiec 3 lata temu, występując w roli obrońcy tytułu, nie wyszła z grupy. Ten turniej w wykonaniu Die Mannschaft ma być wyjątkowy. Między innymi dlatego, że ostatni dla Joachima Löwa, który po 15 latach odejdzie z funkcji selekcjonera kadry. Alle Spieler mit großer Freude angereist sind. Das betrifft natürlich auch mich als Trainer. Zawodnicy przybyli z wielką motywacją. Nie możemy się już doczekać. Turniej tak naprawdę rozpoczyna się pierwszego dnia treningu. Zamierzamy przygotować się do Euro wyjątkowo dobrze. Ważne będzie zbudowanie mentalności zwycięzców. To jeden z elementów sukcesu. Powiedział trener na rozpoczynającej zgrupowanie konferencji prasowej. Niemcy spotkali się w Zefeld. Trenują na tle skoczni narciarskiej, z którą mamy piękne wspomnienia. To tam w 2019 roku Dawid Kubacki po emocjonującym konkursie został mistrzem świata. Piłkarskich mistrzów świata w niemieckiej kadrze jest sporo. tym bardziej, że po 3 latach Joachim Löw ugiął się i powołał pomijanych ostatnio Thomasa Müllera i Matsa Hummelsa. Pewnym punktem zespołu będzie również bramkarz Manuel Neuer. Bardzo się cieszę, że w końcu tu jestem. Jesteśmy naładowani pozytywną energią. Nie mogłem się doczekać, kiedy wezmę udział w treningu reprezentacji Niemiec. Jesteśmy teraz w pełni skoncentrowani na turnieju. Oczywiście chcemy też dobrze się bawić, bo w dobrym nastroju można więcej osiągnąć, ale na boisku pełna koncentracja. Koncentracja na celu, który może być tylko jeden. Pierwszy od ćwierć wieku tytuł mistrza Europy. Najpierw trzeba jednak wyjść z grupy, a ta okazuje się niezwykle wymagająca. Trafili na siebie bowiem Niemcy, mistrzowie świata z 2014 roku, Francuzi, aktualni mistrzowie świata, Portugalczycy, obrońcy tytułu mistrza Europy oraz Węgrzy, którym życzymy powodzenia w tym towarzystwie. Niemcy wszystkie spotkania fazy grupowej rozegrają w Monachium. Z opóźnieniem na zgrupowanie dotrą Timo Werner, Antonio Rüdiger, Kai Havertz oraz Ilkay Gündogan, czyli uczestnicy finału Ligi Mistrzów. W znacznie lepszych nastrojach przyjadą oczywiście przedstawiciele Chelsea, Werner, Rüdiger i Havertz. Ten ostatni został bohaterem wczorajszego finału, udowadniając swoją wielką wartość. Słabego punktu Niemców nie trzeba długo szukać. To pozycja środkowego napastnika. Werner mimo wszystko nie ma najlepszego sezonu, a jedyną alternatywą dla niego jest Kevin Folland z Monaco. Oczywiście można też grać bez typowej dziewiątki, tworząc atak z Havertza, Müllera, Sané, Gnabry'ego czy Musiali. I właśnie tak prawdopodobnie postąpi Joachim Löw. 61-letni szkoleniowiec wkrótce zostanie zastąpiony przez odchodzącego z Bayernu Monachium Hansiego Flicka, który kilka dni temu już został zaprezentowany jako nowy selekcjoner niemieckiej reprezentacji. Flicka w Bayernie zastąpi Julian Nagelsmann z RB Lipsk, Nagelsmana Jesse Marsch z RB Salzburg i tak dalej, i tak dalej. Karuzela w czołowych europejskich ligach jest nieprawdopodobna. Nowego trenera po Zinedine Zidanie szuka również Real Madryt. Löw zapewnił jednak, że w tym roku nie obejmie ani królewskich, ani żadnego innego klubu. Na razie skupia się tylko na Mistrzostwach Europy. Turniej rozpocznie się już za 12 dni. Drużyna Niemiec pierwszy mecz rozegra dzień po reprezentacji Polski, 15 czerwca z Francją. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Reprezentacja koszykarskich trójek remisuje z Łotwą jak na razie w meczu, który może dać przypustkę do igrzysk w Tokio. A we Włoszech, bardziej niż o reprezentacji, mówi się o nieoczekiwanej zmianie miejsc na ławkach trenerskich. Karuzelę wprawił w ruch Antonio Conte. Zdobył z Interem tytuł, ale nie przyjął planu oszczędnościowego prezesa Stevena Zhanga i odszedł. Inter natychmiast zaoferował posadę bezrobotnemu Massimilianowi Allegri, który z Juventusem zdobył 5 tytułów mistrza Włoch i 2-krotnie doprowadził zespół do finału Ligi Mistrzów. Ale wówczas okazało się, że Juventus postanowił rozstać się z trenerem Pirlo i zatrudnić ponownie Allegriego. Więc Inter błyskawicznie ściągnął z Rzymu Simone Inzaghiego. Dodajmy do tego, że Romę będzie trenował Mourinho, a wyrzucony z Napoli Gattuso został szkoleniowcem Fiorentiny. Co więcej, Claudio Ranieri, trener Bartosza Bereszyńskiego w Sampdorii, zirytowany działaniem prezesa Ferrero, spakował manatki i wrócił do rodzinnego Rzymu. A w Rzymie osierocone przez Inzaghiego Lazio pertraktuje z Maurizio Sarrim. Dotychczas żaden z bohaterów tych zmian, ani prezes, ani klub, ani trener nie spotkali się z mediami. Oczywiście włoskie sportowe media nie mówią o niczym innym. Pod pręgierzem krytyki stanął prezes Juve Andrea Agnelli. Dla wszystkich ponowne zatrudnienie Allegriego jest niczym innym jak przyznaniem się do katastrofalnych błędów. 2 lata temu szefostwo Juve kalkulowało, wystarczy ściągnąć z Napoli trenera Sarriego, a z Realu Ronaldo i wreszcie wygramy Ligę Mistrzów. Nie udało się. Więc rok temu zwolnili Sarriego i zatrudnili Pirlo. A po fatalnym sezonie wracają do punktu wyjścia, do Allegriego. Co więcej, Juve nie chce zrezygnować z projektu Superligi i ryzykuje wykluczeniem z Ligi Mistrzów, więc gorzej chyba być nie mogło. Te zmiany mają oczywiście wpływ na transfery piłkarzy. Nie jest jasne, czy Ronaldo pozostanie w Juventusie, a wielu piłkarzy Interu deklarowało, że zostanie w klubie pod warunkiem, że będzie ich nadal trenował Conte, a Conte odszedł. Trwają więc gorączkowe negocjacje z Lukaku, Brozowiczem i Barellą, żeby zostali. Z Milanu na pewno odchodzi najlepszy włoski bramkarz Donnarumma. Kibice i klub mają go dość, a szczególnie jego agenta Raioli.